Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Fråga förfluten tid 1 Fråga förfluten tid 1 كم شربت Hur mycket har ni druckit? Hur mycket har ni druckit? Kam ashtagalt? Hur mycket har ni arbetat? Hur mycket har ni arbetat? Kam katabt? Hur mycket har ni skrivit? Hur mycket har ni skrivit? Kayfa namat? Hur har ni sovit? Hur har ni sovit? كيف نجحت في الامتحان? Hur har ni klarat provet? Hur har ni klarat provet? كيف وجدت الطريق? Hur har ni hittat vägen? Hur har ni hittat vägen? مع من تكلمت? Med vem har ni talat? Med vem har ni talat? Med vem tawaadet? Vem har ni stämt träff med? Vem har ni stämt träff med? Med vem ahtafalt bi'id miladak? Vem har ni firat födelsedag med? Vem har ni firat födelsedag med? أين كنت؟ Var har ni varit? Var har ni varit? أين كنت تسكن؟ Var har ni bott? Var har ni bott? أين كنت تشتغل؟ Var har ni arbetat? Var har ni arbetat? ماذا نصحت؟ Vad har ni rekommenderat? Vad har ni rekommenderat? ماذا أكلت? Vad har ni ätit? Vad har ni ätit? ما الذي عرفته عن تجربة? Vad har ni fått reda på? Vad har ni fått reda på? كم كانت سرعتك? في السير. Hur fort har ni kört? Hur fort har ni kört? كم مدة طيرانك؟ Hur länge har ni flugit? Hur länge har ni flugit? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Hur högt har ni hoppat? Hur högt har ni hoppat? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية